سورة الزمر درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سورة زمر شروع شو. سورة زمر په ترتیب د قران کې یو کم سلوې ختم نمبر سورت ده. پس په سورې سوات نه لیکل شوی ده او په نزول د اسمان سره یو کم شپیتم نمبر سورت ده چې د اسمان نه نازلې ده او پس د سورې سبا نه نازل شوی ده. عربت د دې سورت د مکی سورت سره هر کله چې په مکی سورت کې ترغیب د پاره د قران ورکو نو په دې صورت کې ترغیب د پاره د قران ورکي نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه هر کله چې په مکی صورت کې محتاجی او عجزی د چونشو مخلوقات د مستفینو ذکر شوا نو په دې صورت کې فرمای پعبد الله مخلصا له الدین چې دین کای نو خالص الله تبارک و تعالی د پاره کوا خپل دین خالص کنو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. درې موجه مخکی غراز د مشرکین ذکر کو د دې مسلې نه چې غي ویل اجعل الالهه اله واحدا ایتا د ګڼ خدایانو نه راته یو الله جوړ کو. نو په دې صورت کې مسله د توحید هغه ثابتې په ادله سره نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. داود صورت نبی د شرک فی العبادت او دا په یو لسم او سوار لسم او شپږ شپیتم نمبر آیات کې د سورې سبا نواخلی تر دې صورت پورې سورې زمر پورې دا شپږ صورتونه او په دې کې مسله ډیر په زور سره د توحید د وحدانیت الله تبارک وتعالى ذکر کولا او دارنګ دا صورت چې کم دینو خلاصه د ما سبقا یعنی خلاصه د دې شپه ګو صورتونو او دلته په دې صورت کې پنځه بابونه دی. لومبه باب تر دې 21 نمبر آیات پورې دی او په دې کې اول ترغیب د فاره د قران ورګي او بیا دعوه د توحید او بیا رد مشرکین په شرک باندې دریم او څلورم نمبر آیات کې او دلایل عقلیا پنځم او شپږم نمبر آیات کې او تخویف اخروی د اخرت نه یره بیانای او تقابل د اوصاف د مشرکین او د اوصاف د مؤمنینو اتم نمبر او نهم نمبر آیات کې او په اخر کې تخویف اخروی او بشارت تفصیلا ذکر کی. تنزل الكتاب دا راتلل دی کتاب تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم راتلل دی کتاب دا طرف دا الله تعالی ندی زور ورده حکمت والا دی. دا قرآن کریم نزول الله تبارک وتعالى او فرمایل په شروع د صورت کې چې دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه د دین نزول کیږي او دا کو څوک د دې د کمزوري کولو کوشش کوي نو دا دی واوري چې دا د عزیز با چا د طرف نه چې زور اور دی په چا کمزور نه دی او اغا چې دا نازلې نو تاسو د به اوخی چې دا څنګه نافذ کیږي او تاسو ته به وښیي چې دا څنګه په زړونو باندې عمل کوونکی دی. ولی اغي خدا غختل يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دي خو دارنا د اسلام په خپل پوکو باندې مړول غواړي. الله پاک وایي زه به دا خپله رڼا برابروم اگر که دی بد ګڼي. او بیا وایي والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله غزات تچرالیگی سوره صف کی فرمائی الله غزات تچرالیگی خپل پیغمبر لرا بالهدى ودين الحق په ہدایت او په دینی ها د حق سره دی د پارا لیظهره علی الدین کلی چې ضرور کی دی لره پټول دینونو ماندی په دلیل ادبار سره با ادبار د دلیل سره دلیل ادبار سره نه په ادبار د دلیل سره لبس سړی نه بازی وخت کې جبا کی د غشت په ادبار د دلیل سره چې کم دی د قران تقابل په دنیا کې نه بسو چا کړی دی نه سو کولی شي په موجوده وخت کې او نه به تر قیامت پورې وکي. دا داسې د عزیز باچا د طرف نه کتاب دی نو که دی غواړي الله تبارک وتعالی وایي دا د زورور باچا د طرف نه دی او دا به ناپس کی. پکار دی چې موږ د دې زورور باچا کتاب ته کینو او دا هغه زورور باچا د طرف نه چې زموږ د هدایت او زموږ د لارې ښودلو لپاره کتاب راغلی دی پکار دی چې موږ دې زده کو. الحکیم او د دو مضامین چې دي دغه حکمتونه وګوره د احکامات چې دي دغه حکمتونه وګوره د دو خوبی او د دو عظمت چې دی هغې ته وګوره. ولی بنی دا د یو داسې حکیم باچا د طرف نه راغلی دی چې هغه خپل حکم رالیږي نه هغه د حکمت نه خالیږي د حکمت نه ډکي نو حکیم باچا د طرف نه دی. انا انزلنا الیک الکتاب منگ نازل کرے دے پتا بانی کتاب منگ نازل کرے تا تا کتاب بالحق دا پار دخکار کولو دا حق فعبد اللہ نو عبادت کو دا اللہ تعالی مخلص اللہ الدین خالص کون کی دے اللہ لر دین. پیغمبرا منگ دا کتاب چی نازل کرے دے نو دے تا تا او تمام مخلوقات تا دا دے خبر پرک ثابت ای چ حق څه شی دی او باطل څه شی دی دروغ څه شی دی رښتیا څه شی دی او دارنګي گمراهی څه شی دی او هدایت څه شی دی او دارنګي د الله تبارک وتعالى هغه عظمتونه د الله تعالی احکامات د الله تبارک وتعالى د طرفنا چې پدې کې د هر یو سیز هغه فرق ته د قران د تعلیمات په ذریعہ باندې هغه کولی شي دا د پاره د ښکارا کولو د حق راغلی چې حق ښکار شي. حق څه شی دی؟ حق د الله تبارک وتعالى وحدانیت دی. حق څه شی دی؟ د الله تبارک وتعالى عظیم قدرتونه او د الله تبارک وتعالى ذات. هغه حق د هغه دین حق د هغه رالیږل شوی قرآن حق د هغه رالیږل شوی پیغمبر حق د هغه نظام حق د هغه دستور حق. الله تبارک وتعالى دا قران را لګلې د پاره د ښکارا کولو د حق او حق ښکارا ک په دنیا کې اغه د تور او تیرو او د جهالت نه ډکه معاشره. الله تبارک وتعالى د قران په حق بیان سره وګوره څنګه معاشره صفا سترا او دارنګي د انسانيت په لحاظ سره وګوره او کده معاشرت په لحاظ سره وګوره او کنا دیو بل سره ضرور ولای او دو چال چلن او دو وخت تیرولو او دیو بل سره د تعلقاتو دیو بل سره د اخلاقو نو هغه تور تیری د دې ټول سیزنو هغه پرانا د اسلام سره وګوره څنګه قران ښکارا کړی دا د حق کتاب دی. نو چې د حق کتاب دی د چ کم تعلیمات تل درکې نو هغه ومنه اسه شه دی فعبد الله د الله عبادت کوا دا هغه په عبادت کې بل څوک دا هغه سره مشرک وا. عبادت دا نه چې کنه صرف بس الله اکبر موږ کې ودري دلی عبادت هغه دا چې د الله تبارک وتعالى چې سمرا دا هغه صفاتونه دي دا الله تبارک و تعالی چه کم عظمت ته دا الله تبارک و تعالی سره چستا کم مینا کولی هغه بل چاله مورکو هغه بل چاله پاره مکوا ها خالص کا خپل عبادت الله تعالی لره کا غستا عبادت بدنی دی او کنا غ عبادت مالی دی او کنا غ نظر او نیاز او هر یو سیس چې هغه په عبادت مالی کی راضی دا ټول دا الله تبارک و تعالی د پاره کوا او مخلص له دین خالص کون کی دی الله لره دین اخلاص چې یو عمل خالص ته الله درزا د پاره نین او قبلی کینه نو تکم عمل کای نو پاره کې اخلاص پیدا کچ دا الله رضا پکې ولټه چاله جنازی لزی په دې مزه چې سبب بیا مالا مړ ناراضی بدله کې سله جنازه کای دا الله درزا د پاره لړشه چې سوکی نو زمون خلک مهوریز لزی او چې مهوریز نین هغه لنه دی یعنی مطلب دا چې رضا د اخلاص کم ځای پیدا شه اخلاص پکار دی چې د الله تبارک وتعالى د پاره سړی اخلاص پیدا کی چې یره زما په عمل کې با اخلاصي د غرنګ هر یو کار کاغه ها سړی د الله تبارک وتعالى د پاره سلیریشتو ګنټو کې س عمل تکای پای کې رضا د الله او اخلاص ولټوا نو چې خالص د الله د پاره یې خپل دین الله تبارک وتعالى د پاره خالص کا چې کم کار کوي خالص تعالی او پرمای اعلی خبردار لله الدین الخالص الله لرد دین خالص والذین اتخذوا کسان چیغیونی ول من دونی سیواد الله تعالی نا اولیاء نور مددگاران ما نعبدهم ندی سوی منگا عبادت نکو ددی الا لیقربونا الی اللہ زلفا مگر ددی دپارا چی نزدیک منگ اللہ تپ درجہ کی ان الله یقینن الله تعالی چې دی یحکم بینهم پسلبو کې په منځ د دې کې فیما هم فی اختلافون پاره زکی چې دی پاره کې اختلاف کون کیو ان الله یقینن الله تعالی چې دی لا یهدی توفیق نور کوي من هو کاذب کفار هغه چاته چې وی هغه دروغجن او کافر الله تبارک وتعالى فرمای چې الله لرا دین خالص دی اوس چې الله لره دین خالص دی او کوم خلق د الله تبارک وتعالى نه علاوه نور هغه خلق رانیوي چې وای دا زمونږ دوستان دي او زمونږ مددګاران دي نو چې تپوس دی وشي چې یاره تاسو ولې دی را مدد کوي نو وای مونږ ځکه دی را مدد کوو چې مونږ الله ته په درجو کې نږدې کوي نو ابن جریر رحمت الله علیه ما نه کوي زلفا ما نه سکي منزلتن درجتن منزلا او درجه ليشفعوا لنا حاجاتنا دې د پاره چې زمونږ د پاره شفاعت کوي زمونږ په حاجتونو پورا کولو کې چې زمونږ حاجتونه دې د الله نه غواړو مونږ دین غواړو دې زمونږ د پاره الله تعالی نه غواړي دا چاوي مشرکانو د مکی نو نن چې دې تاسو کې چې ته علي اجويري رحمت الله عليه پلاور کې دې تاغله ولې زه نو یې مونږ خو دا غي عبادت نه کوو نو خاطر زه سلام مونږ د دې لپاره چې دا الله نیک ولی بنداو او مونږ د دې په ذریعہ باندې الله ته ځان نږدې کوو نو په ایمانداري وایي د قران کریم د تعلیماتو مطابق د مکی مشرک او د کیسه پرک پاتې شو او کنا دا قران صرف د مکی د مشرکانو د فار تنبیه ورکولو او موږ د فار تنبیه دی کې نشته موږ د فار د سزا سزا نه دا زموږ د فار د دنیا نعمتونه زموږ نعمتونه نه دي نه قران خطر د قیامت افورې الله تبارک وتعالى ته تور او سپین او زیړو سور نشته الله تبارک وتعالى ته تقوا فکار دا چې د الله تبارک وتعالى د فار دین خالص شي او غیر الله نه را مدد کیږي نو د دې وجینا غیب وي مونږه ذکر رمضان کو چې مونږ الله ته په درجو کې نږدې کو مونږ وي مونږه ذکر قبر لزو چې دې مونږ الله ته نږدې کوي الله تبارک وتعالى وي دا زما په دین کې شته نه نو چې نشته زما په دین کې نو فیصله به زه کوم کچاره په دې حالت کې زما لرا لې نو الله پاک فرمایي ان الله يحكم بينهم الله به فیصله وکي په منځ دې کې فيما هم فيه يختلفون په هغه ځکه چې دې باغ کې اختلاف کوونکي دا اختلاف کو چې دا الله تبارک وتعالى د فار دی دا مددګاران رانیول چې موږ دیته دي زمونږ د پاره الله ته وای الله پاک وي فیصله به دې زه وکم. دنیا کې خو ته ځان نه پوه کول غواړې، په کارو چې ځان دې پوه کړی وي، خو دنیا کې ځان نه پوه کول غواړې، فیصله دې الله تبارک وتعالی څخه پرته ده، الله به دې فیصله کوي. او دا دا چې دا خبره دی کوي نو دا دروغجن دي، او دا خبره چې دی کوي دا کافر دي. چا ورته دروغجن او کافر وایي؟ پنجپیریانو ورته وایي، وابیانو ورته وایي، چا ورته وایي؟ الله تبارک وتعالی قرآن وایي ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله توفیق نور کوي هر دروغجن ته د ایمان ای چې توای غیر الله. زه د دې لپاره مونږ خو دې عبادت نه کوو، مونږ خو د دې لپاره ولزو چې مونږ د لپاره الله ته سوالونه وکي. بې ایمان ای دا چې کله الله ویلی دي کذاب دروغجن، قرآن دته دروغجن ویلی دي، وای ته دروغجن وای دا تاسو چې کم دینو شر جوړوي. شر پدې کې دی چې ته حق بیانې بیا خو هر پیغمبر ته وګوره شر جوړ شي. ابراهیم علیه السلام یې ورته ولې اچو دا غسه ګناه، یو ګناه خو دې سوکو خی دا غ خو پدې اچو چې وای ته ارسه یو الله تبارک وتعالی کوي. نبی علیه السلام یې د مکې نه ولې شاړو، موسی علیه السلام بنی اسرائیل د فرعون نه ولې وباسل، دا الله عبادت ته نه پرېښودل، دا الله بندګۍ ته نه پرېښودل. نو چې تا په کلي کې د الله بندګۍ د غیر الله کیږي، ته به چې کم دی نو ځان دپاره جمعه ته او ځان دپاره به خلک نه جوړی چې موږ په حق یعنی یو ځای شو. نو اوس که تا ته یو جمعه خلک وایي او تا سره نه راځي، نو وایي زه خو په قرآن او په سنت باندې یم، په حق باندې زه خو داسې خلکو ملګرتیا نه شم کولی چې تاسو وایي اختلاف مو پیدا کړی دی. الله پاک ورته دروغجن ویلی دي داسې خلکو ته، زه دروغجنو ملګرتیا نه کوم، صفا ورته ووایه دروغجنو سره نه کینم. الله پاک ویلی دي چې څوک غیر الله لا امداد غواړي دا دروغجن دی، ورسره سیوی کفار کافر دی، کافر یې ورته ووایي. نو دا نه چې ستا په تندي به لیکلي یا په بطاقه کې به لیکلي چې دا مسلمان دی او که دا کافر دی، نه. په عقیده او په عمل سره سړي ته چې کوم دی عقیده دا ده چې د غیر الله نه ته د کېدو یقین په زړه کې وساتې، او عمل دا دی چې ته لټ شې چورلندې کې. هلته تواب خو بغیر د بیت الله نه بل چا دپاره نه و، او ته لړ شې او هغه الله ته وسیله کوي چې زه دله راغلی یم، یا الله دې به تا ته وایي ولې چې زما دشمني ده تا سره. استغفر الله. الله پاک وایي چې ما نه غواړي زه پې خوشحالیږم. الله یغضب ان ترکت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. که الله نه سوال نه کوي الله له غصه ورځي، او چې کله بني آدم له څه غواړي نو بني آدم غصه کیږي، وایي مړه ما زه به ستا ضرورتونه پوره کوم که خپل به پوره کوم. نو الله نه سوال کول پکار دی. لو اراد الله که اراده کړې وي الله تعالی ان يتخذ ولدا، چې نیولې وي بچی نائب لاصطفا، نو چون کړي به و مما يخلق ما يشاء، دا هغه نه چې پیدا کوي چې خوخه هغه چې خوخه وي. سبحانه پاک دی الله تعالی، هو الله الواحد القهار، دا الله یو دی زورور. څنګه چې د مشرکینو شرک ذکر کو، نو د مشرکینو بعضی قبایل داسې وو چې هغوی به الله تبارک وتعالی لا لونه چې کوم ثابتولې مشرکینو د مکه. دغه رنګې نصاره وو د الله تبارک وتعالی د فاره عیسی علیه السلام ته نسبت د الله تبارک وتعالی د زوی کوي. دغه رنګې غزیر علیه السلام ته یهود اغی د زوی نسبت د الله تبارک وتعالی کوي. او مشرکین وبوي فرشته دا د الله تبارک وتعالی لونه دین. الله تبارک وتعالی وی کچری اراده کړی وی الله تبارک وتعالی چېونی وی بچي، نو خامخا چون کړی وی غوړه کړی وی او دا هغه سنا چې پیدا کړي هغه چې خو خایوي. نو مقصد دا چې د ځان د پاره خو ځامن خو خای او د الله تبارک وتعالی د پاره لونه. نو بې ایمانه د ځان د پاره یو شیز نه خوخه، هغه د الله د پاره خو ثابتول اول چې کوم دی شته نه، او بیا چې الله پیدا کول د ځان د پاره لونه، نو آیا هغه چې څه خوخه وي نو هغه یې نشو پیدا کولی؟ خو الله تبارک وتعالی وایي سبحانه پاک دی الله تعالی د اولاد نه. اولاد ته خدا هغه چا ضرورت راځي چې کمزوري پی راځي، اولاد ته خدا هغه چا ضرورت راځي چې هغه همیشه ژوندی نشي پاتې کېدی، او اولاد ته خدا هغه چا ضرورت راځي چې هغه باندې بوډاوالی او دا رنگی د دنیا نه تلل رات راضی. الله تبارک و تعالی خدا سزاد دی چې وو او څه شی نو پاتې بشي. الله تبارک و تعالی هر څه به ختم شي. دا سي الله تبارک و تعالی دی. او په تیر صورتونو کې هم په دې باندې منګر ناګانی چولې وي. اوس په تیر د دین مخ کې چې کوم صورتو ته صورت سواد نه سوره سواپات کې هم ها استفل بنات علی البنین غره کړی لونه په زامنو باندې 153 نمبر آیات کې مالکم کیف تحکمون څه شوي دي تاسو لره سرنګي تاسو حکم کوي. دغه رنګي په سوره نحل کې اومه ذکر شوی وو وایذا بشر احدهم بالانثى کله چې زیر ورکړي یو کس د دې ته په ماده سره په لور سره په جنای سره په خزي سره زل وجهه نوګرځي مخ ته د مسودن تکتور او هو کظیم او دی وی ډاکټر حسین ولی وی لور زما په کور کې وشو. مشرکین وبلونه بعضی مشرکین وبخخول وی زل موعوده سئلت کله چې دا خخشو جنکونه تپوسو شي دا به شرم غنو. نو قران وی یتوارا من القوم پټیږي د قوم نا من سو ایما بشربی د بد اغه نه چې زیر ورکړي شد ته پاغه سره ایمسکوه علی هون ایاونی وی دی لره سره د بیزتای نام ی دسوه فی التراب یا دننه کی دی لره په خاورو کې الا سا اما يحكمون خبردار بد هغه چې دی کوم فیصله کوي د الله تبارک وتعالى مبارکه ها الله تبارک وتعالى سبحانه فاقت لاغه اولاد د ضرورت ته هو الله الواحد القهار دا الله یو دی زور ور. تنزل الكتاب رات للی کتاب من الله العزیز الحکیم د طرف د غالب حکمت والا نه دی. انا انزلنا الیک الكتاب منګ نازل کړی دی پتا باندې کتاب منګ نازل کړی دی الیک تا تک الكتاب کتاب بالحق د پار د ښکار کول د حق. فعبد الله مخلصا له الدین نو عبادت کوا د الله تعالی خالص کون کې دی الله لره دین. الا خبردار لله الدین الخالص الله لره دین خالص. والذین اتخذوا کسان چغیونی ول من دونه اولیاء سواد الله نا مددگاران نور ما نعبدهم نو چې تپوس دی وشي چې ولی تاسو دیرا مدد کوي نو دی سوی ما نعبدهم منګ عبادت نه کو دی یعنی را مدد کول دا عبادت دی چې الله ته وسیله ګرځای. الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دی د پارا چې نزدیکی منګ لره الله ته په درجه کې. ان الله یقینا الله تعالی چې دی يحكم بينهم فسلبو کی پمند دی کی فيما هم فيه يختلفون پاغس کی چودی پاغ کی اختلاف کون کی. ان الله یقینا الله تعالی چ دی لا يهدي توفيق نور کای من هو كاذب كفار اچاتا چ وی دروغ جن کافر. لو اراد الله کی اراده کړی وی الله تعالی ان يتخذ ولدا جنی ولی وی بچی نائب لاستفا مما يخلق ما يشاء خامخا چون کړی به دا غنا چ پیدا کای اغه چ خو خای وی سبحانه خو الله پاک دی دی سیزونونه هغه ولی دا سیزونه ثابته وی. هو الله الواحد القهار دا الله چ دی یو دی زورور